المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ndugu zangu waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya uislamu na imani katika neema kubwa alizoneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya Islam na imani, tukawa sisi ni wenye kulazimiana na mafunzo ya Uislamu, wenye kukubali Uislamu, ni watu wenye kuishi katika maisha ya Kiislamu. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe juu ya hali hii ya Uislamu. Na hili ndilo ambalo limetiliwa mkazo katika aya mbalimbali katika Qur'an: fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife nyinyi isipokuwa mmekufa hali ya kuwa ni Waislamu. Kwa maana ya kwamba mtu apambane katika maisha yake, ajitahidi katika maisha yake, amuombe Allah tabaraka wa taala tawfiq, aondoke hapa duniani akiwa ni Muislamu, kwa sababu yoyote atakayekufa katika usiokuwa Uislamu, basi huyo atakuwa katika mahali pabaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yamebainishwa ndani ya Qur'an: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia: wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Katika aya ya kwanza iliyotangulia kuisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu. Na aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia na yoyote anayetaka usiokuwa Uislamu aufanye kuwa ndiyo dini, hata kubaliwa kwake, na yeye huko akhira atakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara. Kwa hiyo Muislamu akiwa katika hali hii ya Uislamu anatakiwa amuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat, mpaka akutane na yeye subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni muislamu. Kadhalika neema ya kumwamini Allah na mitume wake, kuamini Allah na malaika na vitabu na mitume, na kuamini siku ya mwisho na qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Neema ya imani, kwa sababu ukiwa nje ya imani, ikawa umuamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi nawe kadhalika katika minal khasirin. Ala kulli hal, tumuhimili Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii ambayo ni neema kubwa, haifanani na neema yoyote katika neema tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miongoni mwa neema hizo ambazo ni sehemu katika Uislamu na imani ni sisi kupewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umma huu ukapewa mwezi huu wa Ramadhani ambao tumemaliza kuufunga kwa siku 29, na leo tukafanikiwa tukawa tu katika siku ya Eid. Hii ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia kuwa ni msimu wa kheri, na miongoni mwa kheri zilizomo ndani yake ni watu kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya makosa na madhambi waliyoyafanya katika miezi mingine, bali hata katika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi huu umewekwa kama msimu wa kheri, wa sisi tujitumie kheri nyingi na hatimaye tupate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunauhitajia msamaha huu. Na ndiyo maana katika hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika al-Musnad, kutoka kwa Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia watu waliokula hasara. Katika waliokula hasara, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan, kadhalika imegusa mchanga pua ya mtu ambaye imemuingilia yeye Ramadan, hatta salakh, mpaka Ramadhani ikaisha, falam yughfar lah, alafu huyu akawa hakusamehewa. Yani Ramadhani imekuja, yeye hakujali madhambi aliyonayo, yeye hakutaka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala kuomba msamaha, akaamua aendelee hivyo hivyo na utaratibu wa maisha yake mpaka Ramadhani ikaisha. Huyu amekula hasara. Kwa hiyo kuja kwa Ramadhani kwetu sisi tukaitumikia vizuri, bisiyami wal qiyam wa qiraati alquran wa dhikrillahi ta'ala, tukawa tumefunga, twasimama, twaswali, twatekeleza swala za faradhi na swala za sunna kama vile qiyam cha Ramadhan, yani tarawih na witri yake, tukaendelea na ibada nyingine kama kusoma Qur'ani na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa tumeishi katika maisha hayo mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiyeye ibada na dini, na tukawa tunafuata mafunzo na utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ibada zetu, tunatarajia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatusamehe makosa yetu, kwa sababu kuwa katika ibada hii au katika ibada hizi ni moja katika sababu zinazopelekea watu kusamehewa madhambi. Hadithi imekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kadhalika man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kadhalika man qama laylatal qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yote haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anatuambia atakayefunga Ramadhani kwa ajili ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Kadhalika atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani kwa kuswali, basi huyu kwa ajili ya kutafuta, kwa ajili ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi za Allah, basi atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Kadhalika atakayesimama katika usiku wa Lailatul Qadr, akafanya ibada, yani ikawa ule usiku wenye cheo ambao unapatikana ndani ya Ramadhani, na hasa katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, yule atakayefanya ibada katika siku hiyo atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake, ikiwa ameyafanya hayo imani na ihtisaba, yani kwa ajili ya kumwamini Allah na kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunatarajia ya kwamba tutakuwa tumefunga imani na ihtisaba, tunatarajia ya kwamba tumeswali swala za tarawih imani na ihtisaba, kadhalika tunatarajia ya kwamba tumepata Lailatul Qadri tukafanya ibada imana wa ihtisaba. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa katika hao ili tupate msamaha wake subhanahu wa ta'ala. Na leo tumeingia katika yaumul Eid, yani Eidul Fitr, tukiwa tunaungana na Waislamu wengine ulimwenguni kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya swala ya Eidul Fitr. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, kwa hakika amefaulu yule aliyetoa zaka. Ahlul ilmi wanaeleza kwamba aya hii inahusiana na zakatul fitr, na akalitaja jina la Mola wake, wa dhakara isma rabbihi, na akalitaja jina la Mola wake kwa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, kama ilivyokuja aya ilivyokuja katika aya, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na ili mpate kumkabiri Allah kwa yale aliyokuongozeni. Kwa hiyo mkamkabiri na mkamdhukuru na akamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, fasalla, kisha akaswali swala ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo aya hii au aya hizi ni ushahidi wa watu kutoa zakatul fitri, kadhalika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa takbir, kadhalika ni ushahidi wa watu kuswali salatu Eid al-Fitr. Sasa Allah ametupa taufiki sisi tumeweza kufunga mwezi huu wote kwa salama na kwa amani, kwa nashati ya ibada, na leo tumeswali salatu al-Eid. Sasa nataka tufahamu ya kwamba ujumbe wangu, nataka tufahamu ya kwamba kuna maisha baada ya Ramadhani kama yalivyokuwepo maisha ya kabla ya Ramadhani. Haya maisha ya baada ya Ramadhani yatatutafsiria Ramadhani yetu iliyopita, kwamba tulikuwa wa kweli, tulifunga imana wa ihtisaba, tulisimama kuswali imana wa ihtisaba, tumesimama katika Lailatul Qadri imana wa ihtisaba. Nikisema imana wa ihtisaba na kusudia kwa ajili ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi zake subhanahu wa ta'ala. Kuna watu walipata mtihani, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani ya kupuuza swala za faradhi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah subhanahu wa ta'ala anawaita hawa ni khalf, wakafuatia baada yao kizazi kiovu ambacho kilinyongesha swala na kuipuuza swala, na wakafuata matamanio ya nafsi. Basi si muda mrefu, ni punde kidogo tu, wataingia kwenye adhabu ngumu. Sasa kuna watu walikuwa na mtihani wa kuzipoteza swala za faradhi. Kwake yeye kuswali au kutokuswali si tatizo, anaweza akaswali leo akaacha, baada ya miezi miwili akaendelea kuswali akaacha, na wengine hawaswali kabisa. Lakini ilipofika Ramadhani wakajikurubisha kwa Mola wao, ikawa swala haziwapiti, wanadumu katika swala na wanashamiri katika jambo hilo na wanajazana misikitini, na nyinyi ni mashahidi katika hili. Sasa maisha haya ya kuigiza, ikawa Ramadhani ikiingia tukimbilia misikitini twaswali, na baada ya Ramadhani ikishaingia Idi kama ya leo, basi ndio misikiti bye bye, hakuna tena alaka na misikiti. Haya ni maisha ya kiusanii, tunafanya usanii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaigiza, tunatania. Sasa tusifanye utani katika mambo ya dini, mambo yaliyokuwa na maslahi na maisha yetu ya akhira, bali yana maslahi na maisha yetu ya kidunia. Tulichukulie suala la ibada ni suala la dini, na si suala la kutaka kuwaonyesha watu na kufanya kwa jazba. Fanya imana wa ihtisaba. Kwa hiyo nasaha zangu kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amezikunjua nyoyo zao wakaamua kuingia misikitini kuswali, basi wasikimbie tena misikiti hii. Wakazani na suala la sala, na kama mtu alikuwa anadumu na kujibidisha katika suala la ukarimu na kuwalisha maskini na kuwasaidia wenye kuhitajia, basi lisiishie ndani ya mwezi wa Ramadhani tu, ukarimu huu usiishie ndani ya Ramadhani. Ikawa mwezi wa Ramadhani uko tayari kuweka futari yako hadharani watu waje wafuturu, lakini Ramadhani ikiisha ugali wako tukisikia uli ufike chini ya mvungu kwa uchoyo uliokuwa nao, washindwa kuwasaidia ndugu zako mafakiri maskini kwa sababu ya uchoyo na ubakhili uliokuwa nao. Sasa hii ikramu isiishie ndani ya Ramadhani tu. Hii Ramadhani ni madrasatun, ni chuo, ni mafunzo yanayoelea nafsi. Kwa hiyo tujifunze kwa yale ambayo tumeyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika kuna watu wametoa juhudi na bidii ya kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ana al-layli wa atrafa an-nahar. Qur'ani haisomwi ndani ya Ramadhani peke yake. Ramadhani watu hukithirisha kusoma Qur'ani, lakini na miezi mingine nayo pia Qur'ani husomwa. Tujitahidini katika jambo hili la ibada ya kusoma Qur'ani. Tuikitazame kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tukidumu kukisoma kitabu hiki na tukawa tunajifunza kitabu hiki, tufahamu yaliyomo ndani yake, basi tutabarikiwa sisi katika nafsi zetu na maisha yetu ya kila siku. Hakuna jambo ambalo linawaingiza Waislamu kwenye matata na tabu kama suala la wao kuwa mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alluman wa ta'aliman, kukisoma kitabu na kukisomesha kitabu, kadhalika kuzingatia yaliyomo ndani ya kitabu na kuyafanyia kazi yaliyo kwenye kitabu. Maadamu tuko mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi matatizo ya kila siku yatatuandama katika nyumba zetu na maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo jambo hili pia tusiliache kwamba ni jambo la kiramadhani tu. Ramadhani ikiisha, khalas, na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hakina nafasi kwetu sisi. Tusiwe katika hali hiyo. Kwa hiyo maisha yetu ya baada ya Ramadhani yatatafsiriwa, yani Ramadhani, maisha yetu baada ya Ramadhani yatayatafsiri yale ya ndani ya Ramadhani, kama tumeyafanya imani na ihtisaba kwa ajili ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi, au tuliyafanya kwa jazba, tuliyafanya kwa hamasa, tuliyafanya kwa kuigiza. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati juu ya jambo hili. Katika mambo muhimu pia vile vile ambayo Uislamu umehimiza katika siku ya leo ni watu kutoa zakatul fitr. Kwa hili jambo wakati wake umepita, lakini ni katika mambo muhimu, usipitwe na kheri kama hizi. Zakatul fitri ni jambo ambalo limewekwa juu yetu kwa wajibu, kwa mujibu wa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa watu waliokuwa na chakula cha ziada. Waangalie katika chakula chako cha siku hii leo ya Eid, waona kwamba unga wa ngano huu nilionao kilo 3 zitanitosha mimi na watu wangu. Sasa hii ya 4 hii na ziada watoa wampa maskini, wampa asiyejiweza. Una mchele, basi usiweke akiba mchele huo mwingi ikawa hata majirani zako au maskini na mafakiri hawana, wewe umelimbikiza ndani tu. Kama ni mahindi kwa watu ambao wanatumia mahindi katika kama chakula chao cha kila siku, wewe umearundika juu ya dari utaki kuyatoa. La, toa zakatul fitri wapi wasiojiweza, kama tulivyoamrishwa na Uislamu wetu. Kwa hiyo leo ni katika amali hizo ambazo zimefanyika na kwa usiku wake kadhalika. Kadhalika siku ya leo ni siku ya kufurahi, ni siku ya kula, watu kutangamana kwa kheri na kutembeleana, kufanyia na ziara na kucheza na kufurahi kwa ujumla katika misingi ya sheria ya Kiislamu. Katika mambo ambayo Waislamu wengi wamefeli ni kuifanya siku ya Eidul Fitri na Eidul Adha ndio siku maalum za kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Utasikia watu wanakwenda klabu, wanakwenda kwenye makasino, wanakwenda kwenye mabichi huko na sehemu mbalimbali, vijana wa Kiislamu na wazee wao, wanawake na wanaume, watoto na wazee na vijana, wanamiminika katika madisko na katika kumbi mbalimbali kana kwamba siku ya Eid imefunguliwa milango sasa ya watu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Uislamu haukubaliani na taratibu hizi. na wale ambao wanatumia siku kama ya leo ambayo ni siku kubwa kwa Uislamu, siku ya kumuadhimisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kufanya mambo hayo. Tumeomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awaongoze au atumie nafasi, aitumie nafasi yake aliyokuwa nayo katika kuwazuia watu hawa. Kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala nas'aluhu al-Mawla jalla wa ala an ya'khudhahum akhdha azizin muqtadir. Awakamate kisawa sawa, awatie adabu katika hili, ikiwa kuwaongoza kwao si jambo lenye maslahi kwao na wala halina maslahi kwa umma, lakini kama ni salama kwao na ni maslahi kwao na ni maslahi kwa umma, tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awaongoze katika njia ya haki. Kwa hiyo wazazi wa Kiislamu, ahli sunna wal jamaa, wahakikishe kwamba wanawahifadhi watoto wao wa kiume na wa kike, kwanza katika mavazi yao, kadhalika katika matembezi yao na mahali wanakoelekea, na wasifungue mianya ya watoto wao kwenda katika sehemu za munkarati. Leo sio siku ya munkar, wala sio kesho, wala kesho kutwa, wala siku nyingine. Kwa haya ni mambo ya kuyazingatia sisi Waislamu, tusije tukapuuza tukaenda na jamii inavyotaka. Jamii inatuvuta katika mambo mabaya, na sisi tusimame na tuwe na thabati katika mambo ya kheri, na wala tusipoteze kheri tuliyokuwa nayo. Lakini lazima sisi wenyewe tujipange katika hili, katika mambo muhimu ambayo ni ujumbe wetu vile vile katika Idi ya leo. Sisi tutasema kwamba watu kushikamana na da'wa na njia sahihi ya ahli sunnah wal jamaa na njia ya as-salafu salih, manhaju as-salafu salih, mfumo na njia ya wema waliotutangulia kwa wema, ndiyo samamu al-aman, ndiyo mzizi na ndiyo sehemu ya amani katika maisha yetu, kwenye nyumba zetu, kwanza kwenye nafsi zetu na familia zetu na mitaa yetu na miji yetu na taifa na kimataifa. Hatuwezi kuwa na amani, hatuwezi kuwa na salama, hatuwezi kuwa na raha kama sisi tutaiacha njia atuletuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni. Tumewekewa njia iliyonyooka, tukiifuata njia hii fikra zetu zitanyooka, imani zetu zitanyooka, kadhalika itikadi zetu zitanyooka, matendo yetu na ibada zetu na akhlaq zetu na kila kitu chetu kitanyooka. Na tukiiacha njia hii, tufahamu ya kwamba hakuna kitu kitakuwa salama, si fikra, si iman, si akili, wala si chochote, wala akhlaq. Huwezi ukanyooka sawa sawa maadamu umeiacha njia aliyoichora Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah atuambie sisi na atufikishie kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Na wala msifuate njia nyinginezo, vijinjia njia vingi msivifuate, kwa sababu vitawafarikisheni nyinyi kuiacha njia yangu. Na hivyo ndivyo mnavyohusiwa nyinyi, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tushikamane na njia hii, njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, njia iliyopitwa na wema waliotangulia, watu wakafahamu, watu waliomfahamu vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakayapokea mafunzo yake, wakayadhibiti mafunzo yake, na wakatafsiri ibada na itikadi alizozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada alizozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na itikadi alizoziitakidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifundisha. Tuangalie watu hawa namna gani walituongoza katika njia ya sawa. Na lau mataifa na viongozi wake wangelijua kheri na baraka iliyomo katika da'wa hii, basi wangeifanya kama ndio dusturu alhaya, ndio mfumo wa maisha yao. Lakini watu wamezuiliwa, wahila bainahum wa baina ma yashtahun, watu wamekiwa pazia, hawafahamu kheri zilizomo ndani yake. Ala kulli hal, masala ya da'wa hii ni da'wa mubaraka, ukiangalia tangu hapo mwanzo na hapo kale ikiwatahadharisha vijana na wazee, wanawake na wanaume, juu ya afkari chafu, fikra chafu. Tunakataza sisi ashirku billah, kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tunahimiza kumpekesha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu na ameusia, ameamrisha ya kwamba msimuabudu isipokuwa yeye, Allah ta'budu illa iya. Hii ni dawa inalingania kwenye kumpwekesha Allah katika ibada na kukataza dhidi yake ambayo ni ashirk, nayo ndio dhambi kubwa ambayo ameasiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wajhi wa ardhi. Dawa salafia inaona kwamba salama ya mtu ni kutoka kwenye ashirk, kuabudu mizimu, kuabudu mashetani, kufanya sihri na mingineyo katika mambo ya kiushirikina. Dawa hii kwa mujibu wa Qur'ani na sunna inapiga vita mambo haya. Leo ashirku billah imeenea katika jamii yetu, watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi tunatoa mifano sisi watu na madhara ya shirk billah yanamdhuru mtu yeye mwenyewe binafsi na inadhuru jamii. Ndio maana wakafikia wakati watu wakenda wakafukua makaburi, kwa sababu kaambiwa akafukue kaburi la mtoto mchanga apeleke kwa mganga. Watu wafikia kuwaua albino kwa sababu ameambiwa na mganga wake kwamba ukileta mkono wa albino basi wewe katika mgodi wako utafanikiwa, katika biashara yako utafanikiwa, kwamba wewe utapata ubunge, kwamba wewe utapata udiwani, kwamba yani ni mambo ya kipuzi puzi kama hayo. Lakini chanzo cha mambo haya ni ashirku billah, ushirikina. Sasa watu wanapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, jamii inadhurika. Na haya ni mambo ambayo tunayakemea kila mara, na watu tanabba, bali madhara yake ni makubwa zaidi kuliko haya. Madhara ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo hili likionekana kwamba kukatazwa kwake ni kama vile ni kitu hakina faida sana, kuhimizwa watu kwenye tauhidi ni kama jambo ambalo si muhimu sana, tukalichukulia ni jambo la pembeni, tukawa tunahimizana katika mambo ya kiuchumi na mambo kadha wa kadha, haya tukayasahau, jamii itakumbwa na maafa makubwa. Nasalu Allah ta'ala an yahfadhana wa iyyakum, Allah tuhifadhi na tukingi na shari za ashirk billah, kwa sababu wameangamizwa watu kwa sababu ashirku billah. Kadhalika dawa yetu inalingania katika ibada na muamala kwa watu, imesimama katika misingi hiyo, inalingania tauhid, kadhalika nakataza shirk na kuamrisha watu kuwafanyia wenzao muamala mzuri, wakianzia wazazi, wafanyie wema wazazi wako, kadhalika ndugu zako wa karibu, wafanyie ihsani. Aya zimekuja namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا بقى مشو آيات وكيانغالية آيهيز متريركواكي وتكتاننا خباري كبوة كبوة مزمجين وليوياكي دعوهي. Kwa hiyo tunawanasihi Waislamu waisome Qur'ani kwa utaratibu kabisa, na kituo baada ya kituo, na kuzifahamu aya zake. Ukizisoma aya hizi utaona kwamba ndio mtiririko wa da'wa hii mubarak. Katika yaliokatazwa ni qatlun nafsi almuharram, kuziua nafsi pasi na haki, Sasa hatuwezi tukafungua darasa ya kuzisherehesha aya hizi zote ambazo zimetaja mambo haya katika hutuba yetu hii ya leo. Lakini tunatoa tu changamoto na kuwahimiza watu warejee wajaribu yani warudi kwenye Qur'ani wayasome waitazame da'wa hii mubaraka namna ilivyojengwa juu yake. Jambo la mwisho ambalo namalizia ni nasaha kwa akhwati almuslimat ambao wamehudhuria katika musalla huu wa Eid na wale ambao ujumbe utawafikia. Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya wema na uovu wanawake na wanaume ni sawa. Lakini yako mambo ambayo wameamrishwa wanaume wayafanye lakini hawakuamrishwa wanawake wayafanye. Na haya yapo yanafahamika. Na kuna mambo ambayo wanawake wamewajibishiwa kuyafanya na kufaradhishiwa juu yao lakini hayakuwajibishwa kwa wanaume. Allah tabaraka wa ta'ala ameweka tofauti ya kimaumbile yaliyopo baina ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo kuna mambo yanakuwa yanashirikiano baina ya wanawake na wanaume lakini kuna mambo mengine Allah tabaraka wa ta'ala ameyaweka kwa wanawake tu. Na akitaka kuwajaribu hawa wanawake na wakifaulu katika hayo basi pepo kwa wao iko karibu. Wanatarajiwa kuingia katika janna. Nataka nitilie mkazo au kukumbushia suala la hijabu ya kisheria. Ujumbe huu unasema ni kwa wale waliohudhuria na wale ambao utawafikia ujumbe huu. Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo amewapa wanawake kama ni faradhi juu yao ni suala la kujisitiri namna ya sheria inavyotaka na sio wao wanavyopenda au jamii inavyotaka, mpaka mtu akadhani kwamba ana khiari baina ya kujisitiri kisheria na baina ya kutokujisitiri, kwamba ana khiari katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna yu'rafna fala yu'dhain. Ewe nabii, waambie wake zako na waambie watoto wako wa kike na wanawake wa Waislamu wote wateremshe jalabibi zao, yudnina alayhinna min jalabibihin, wafae majalabibi yao, wajifunike wanawake gubi gubi. Hii ni amri anapewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awaambie wanawake. Na wanawake wa Kiislamu masahaba salafiyat, masahaba na tabi'at, ni sahabiyat wa tabi'iyat wa mamjaa ba'dahun, wanawake wa kisahaba, wanawake wa kitabiin na waliokuja baada yao, wakayatafsiri matendo amri ya Qur'ani na amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zilipokuja hizi aya, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia wanawake waburute nguo zao kiasi cha shibri. Shibri moja kiasi kama cha nchi 8, 6, 7, kwamba nguo ya mwanamke iteremke kiasi cha kuburutika chini na awe amejifunika gubi gubi bila ya kuonekana sehemu yote katika mwili wake. Umu Salama anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tukifanya hivyo shibri moja tu basi nguo zitatufunuka sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaruhusu basi wazidishe japokuwa ifike dhiraa tu, sio zaidi ya hapo. Kwa maana kwamba nguo ya mwanamke inatakiwa itoke juu kwenye utosi kuteremka kwenye uso wake na kitogo chake mpaka chini imemfunika. Kila kitu chake kimefunikwa. Na ikiwa inaburutika chini. Huu ndio utaratibu aliouweka uliofundishwa na Qur'ani na ndio aliofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam na ndivyo walivyofanywa wanawake wa Kiislamu. Sasa wewe unapoambiwa amri hii unasema ah, wajua joto. Sasa joto. Joto hilo litashinda joto la nchi gani? Ushajua, ushaona nchi zenye joto. Lakini ile ni kuitia walakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kile kijinafsi shirira, kijinafsi kiovu, shari ya nafsi, ile nafsi ina kijiuovu fulani hivi, kijinafsi kiovu, kwa chaanza kuleta kutaka kutumia akili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kuipangua kwamba hii sheria hii imewekwa watu wa baridi lakini watu wa joto haiwahusu. Nani kukwambia habari hiyo? Ah, mimi nikivaa niqabu bwana, joto hata kupumua siwezi. Hii ni nafsu shidhira. Sasa kama wewe katika nyumba yako una mtu aina hii, basi ujue kwamba wewe unafuga nyoka kwenye nyumba yako. Atakudhuru huyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wanakuambia, mimi bwana maadamu najiheshimu, nishakuwa mtu mzima sasa hapa, eh? Kwa hiyo mimi nikishavaa mtandio wangu nitosha maadamu mwenyewe na heshima yangu. Kwa heshima yangu mwenyewe, heshima gani ulionayo wewe maadamu na hali ya kuwa upingana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Una heshima mbele ya Allah. Allah anaelekeza hivi. Wewe wasema kwamba wajua mimi mwenyewe ni mtu najiheshimu, mtu kujiheshimu bwana. Kujiheshimu bwana. Maneno mengine hayafai kuzungumzwa katika mimbari kama hizi. Lakini unaweza kumwambia haya vaa nguo fulani, si unajiheshimu? Nenda sokoni na nguo yako hiyo. Si mwenyewe ujiheshimu tu. Lakini Uislamu umeweka taratibu. Usijichagulie unavyotaka wewe. Uislamu haukutufunza kwamba sisi tufuate vile tunavyotaka. Uislamu umetuelekeza tufuate sheria. Na huu ni mtihani kwetu. Allah anajua kwa nini amewaamrisha wanawake wavae hivi na wanaume wavae hivi. Ajua hilo. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu, mtihani huu, jitahidini mtihani huu, msifeli, mfaulu kwenye mtihani huu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi na awalinde na kila udhia na shari, wale ambao wameshikamana na hukumu hii na wakawa na thabati juu yake na wakawalea watoto wao na banati wao katika misingi hiyo. Na Allah tabaraka wa ta'ala awaongoze wale ambao bado hawajafanikiwa kuishika amri ya hijab ya kisheria, na wale wenye kuifanya istihzai pia Allah awaongoze. Na ikiwa hakuna maslahi katika kuongozwa wao, basi Allah tabaraka wa ta'ala awaonyeshe uwezo, awaonyeshe namna uwezo wake alionao kwao, aonyeshe kwao uwezo wake kwamba yeye ni qadir, yeye ni al-qahir fauka ibadi. Maana kuna watu wanapenda kuifanyia sukuria sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu, mmefunguliwa mlango huo wa kheri na mtihani. Jisitirini, wasitirini banati zenu na watoto wenu kwa hijabu za kisheria. Jifunze hijabu ya kisheria inatakiwa iwe vipi, kisha wewe ivae. Usianze kutuletea maneno ya Kiswahili kirefu kwa sababu wewe umesoma falsafa, kwa sababu umesoma kitu fulani, umesoma kitu fulani. Peleka mbele vitu vyako huko, fuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo ilikuwa na maslahi na wewe. Utaingia kwenye kabri yako peke yako na utafufuliwa siku ya kiyama peke yako. Utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yako, na hakuna siku hiyo mtu akukunusuru isipokuwa wewe mwenyewe utainusuru nafsi yako kwa amali ulizozitekeleza na ulizofanya huko nyuma. Kwa tuombe Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa fadlihi an yubarik lana fi yawmina hadha, nasalullah yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، فاحبسه في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.